السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السادس منهج أهل البدع والأهواء. Leo tutaondokea mlango nambari 6 wenye kichwa cha habari manhaju ahlul bid'ah wal ahwa. Mfumo wa watu wa uzushi na kufuata matamanio, watu wanaokwenda kwa mwendo wa uzushi katika dini yao na matamanio ya nafsi yao ndiyo mfumo wao katika dini. Tutaliangalia jambo hili kama jinsi ambavyo mtunzi wa kitabu hafidhahullah ta'ala Sheikh Abdul Salam bin Salim Daraja As-Sihaini katika kitabu chake Kun Salafiyya anasema: تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة. Tumekwisha tangulia huko nyuma kuelezea mfumo wa waja wema walitangulia katika jambo la aqida. Wa ahammu mumayyizatihi, na yale yaliyokuwa ya muhimu zaidi katika vipambanuzi vya kumtambua nani anayekwenda na itikadi sahihi za kisalafi na manhaji kwa ujumla, manhaji salafi. At-tamayuz, tukaona na lenyewe jambo hili kwa upana wake. Wa anna ahamu ma yumayizu almanhaji salafi fi al-aqida, na tukaona ya kwamba jambo lililo la muhimu la kupambanua mfumo wa salafi katika aqida huwa hasru talaqi fi kitabillahi, ni ile kuwa machimbuko ya kuchukua aqida ni katika kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pia vile vile katika sunna zake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa an yakuna dhalika, lakini kitabu hicho na sunna hizo ziwe muqayyidan, zilizoegemezwa bifahami salafi salih, kwa ufahamu ule ule waliokuwa nao waja wema waliotangulia, min sahaba wa tabiina wa atba'i tabiina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ikawa jambo hili ni katika yale ambayo tumeyaona kwa upana wake huko nyuma. Kama hayo ndiyo tuliyotangulia kuzisoma na kuyafahamu, na Allah awe mwenye kutupa nguvu na taufiki kuyatabiq kwa vitendo, lakini pia itikadi zikite katika nafsi zetu, ili tutende upogo kwa kumfuata sheitani sawasawa wa kijini au kibinadamu. Wa ala al-aksi, na kinyume chake sasa, yaliyo kinyume na hayo, min dhalika manhaj ahli al-ahwa'i wal-bid'ah. Hapa tutakutana na manhaj sasa ya watu wanaofuata matamanio ya nafsi na uzushi. Fa inna masdar talaqi indahum, wao machimbuko ya kuchukua akida zao na dini yao kwa upande wao, laita al-kitabi wa sunna, kwa upande wao hakuna machimbuko kutoka katika kitabu wala hawachukui katika sunna. Mambo yanayohusiana na matamanio ya nafsi na uzushi uwezi ukayakuta kwenye kitabu wala sunna. Wa innama, bali hakika si vingine, wao huwa ma ibtada'ahu a'immatuhum, ni kutokana na yale yaliyoanzishwa na viongozi wao, wa shuyukhihim, na mashaikh zao. Thumma ta'wilu dha'if, ta'wilu kitabu au sunna, kisha huleta ta'wil, tafsiri zao katika kitabu na katika sunna, ila ma yuwafiqu, kwa namna vile ambavyo kitabu hicho na sunna hizo ile ta'wil wanaichukua inapokuwa yuwafiqu ahwaahum, inafikiana na matamanio yao. Wao ufuataji wao wa kitabu na sunna za mtume wanalazimisha kitabu hiki na sunna ziwe zinaafikiana na matamanio yao, pale atapoingia katika kutafsiri aya au kutafsiri hadithi, basi hawezi kuitafsiri kwa mujibu wa vile walivyofahamu wale wanafunzi wa mtume wa masahaba zake marafiki zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitakuwa kwa ufahamu ule, bali utakuwa ni ufahamu unaotokana na taawili zao ili iafikiane na matamanio ya nafsi zao. Na yote haya i'timadihim wa i'timadihim ala al-aqli, wanategemea sana akili zao, swala la kutumia akili zake mtu katika kuyajua mambo ya kisheria, mambo ya itikadi katika kitabu na sunna, alazimisha mtu aifasiri kwa mujibu wa akili yake, na akili ndiyo hiyo iliyogubikwa na matamanio ya nafsi, basi mategemeo makubwa ni akili. Wa ala al-ahadithi dha'ifa, lakini pia akipinduka zaidi katika masala ya kielimu, utakuta anafakamia hadithi zilizokuwa dhaifu, walwahia, na hadithi mbovu mno, walmakdhuba, na hadithi za uongo. Zote hizi ni zile ambazo zinakwenda kinyume kabisa na yale ambayo yaliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tegemea hadithi dhaifu, walwahia, hadithi wahi, walmakdhuba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kumzulia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na katika masala ya hukumu wa tibaihim lilmutashabih, wao hukimbilia katika zile aya ambazo ni mufkani wanaziacha, wanakimbilia mutashabih, hufuata zile hukumu zilizokuwa ni mutashabih, watahrifihim liladilla wa ta'wiliha ta'wilan fasida, na kupindisha dalili, na kuzipindisha dalili na tafsiri zao zinakuwa ni zile zenye kuleta tafsiri mbovu zilizokuwa chafu kwa mujibu tu wa ile misingi tuliyotangulia kuiona hapo nyuma, misingi ya ahwa wal bid'ah. Hii ndiyo hali ambayo ni kinyume kabisa na jinsi ambavyo tulivyoona huko kwamba masdar talaqi fil aqida inda ahli sunnah wal jamaa salaf salih hum fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam walakin muqayyadan bi fahmi salaf salih. Huna aksu, hapa ni kinyume chake. Kwa nini? Kwa sababu huku sasa manhaj ni ahli al-ahwa wal bid'ah, masdar yao laysa al-kitab wa sunnah, wa inma huwa ma bitada'ahu a'immatuhum wa shuyukhuhum thumma ta'wil al-kitab wa aw sunnah ila ma yuwafiqu ahwa'ahum wa i'timadi 'ala al-'aqli wa 'ala al-hadith al-da'if wa 'ala al-ahadith al-da'ifa والواهيه والمكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للادله وتاويلها تاويلا فاسدا نهايه لما موجه سوا سوا ياو yanatoka kwenye kitabu cha Allah au kwenye sunna za mtume siku zote wao hufuata mutashabih na dalili zao huzigeuza katika namna zilizokuwa mbovu zaidi. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى انا اسمع من تشوني ابو عبد الله شمس الدين محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي رحمه الله تعالى وبالجمله نقو جمله فافتراق اهل الكتاب وافتراق اهل وافتراق هذه الامه على 73 فرقه انما أوجبه التأويل. افتراق أهل الكتاب تفاوتي يوباتكانا كواتو لكل كتاب واتكو جملة ما يهودي ما كل سبيل موجة ما نصارى ما كل سبيل مبيلي وافتراق هذه الأمة نا اختلاف أو فراق ذلزة مبكة أمه tofauti walizotofautiana katika umma huu ummatu Muhammad ummati al-ijaba ala 73 firqa mpaka ikafika makundi 73 inma aujabahu at-ta'wil hakika si vingine lililo wawajibikia wao ni hili jambo la kubadilisha hukumu za kisheria masdari talaqi ambayo wangebakia watu kwa umoja wao katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafi salaf makundi 73 yasingepatikana bali mawili yasingepatikana, achilia mbali 70 ngapi, mawili tu yasingepatikana kwa sababu ufahamu ungekuwa ni mmoja tu katika dini. Lakini kwa sababu ya ta'wilul fasida, Ibn Qayyim anasema hili jambo limewajibika kwao kufikisha makundi yote hayo. Lakini pia yakulu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi anasema pia mwanachuoni Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sharh al-kitab sharh as-sunna lil-Imam al-Barbahari, huyu ni yule aliyesharehesha kitabu cha sharh as-sunna cha Imam al-Barbahari, sharh iliyokuwa kubwa na mu'tamad inayotegemewa zaidi. Anasema Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, wa hal kharajat al-khawarij wa'tazalat al-mu'tazila wa rafadat ar-rawafid waftaraqat al-umma 'ala 73 firqa illa bita'wil al-fasida illa bita'wil al-fasida. Haikuwa kutoka katika usawa makhawarij na kujitenga kwa kundi la Mu'tazila na kupinga walikopinga na kuwakataa maimamu au makhalifa watatu waongozwa kwa Abubakar Siddiq, Umar al-Faruq na Uthman bin Affan, hawa rawafidha wakawa wenye kuwapinga hao. وافترقت الامه على 73 فرقه نا هيكوا kutofautiana kwa umma huu mpaka kufika makundi 73 haikuwa yote hayo illa bitawil alfasid, isipokuwa sababu kubwa ni kuleta taawil iliyokuwa chafu iliyokuwa mbovu. Hii ndio sababu kubwa ya hayo yote kupatikaniwa. Hawawezi kutoka makhawarij wakaachana na safu ya Waislamu, hawawezi wakajitenga watu katika aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa wakawa mbali pembeni ya aqida tusalima, na hawa watu wakapinga ukhalifa wa makhalifa watatu, wakawa ni wapingaji walioamua kupinga uongozi huo. Na hayawi makundi sio yote 73 katika ummati Muhammad, isipokuwa kwa ta'wil ambazo wamezileta zilizokuwa fafi. Fahadha almanhaj alladhi talakahu ahlu alahwa, basi hii ndio manhaji ambayo wamepita nayo watu wa matamanio ya nafsi, walbid'i na uzushi, mukhalif limanhaj ahli sunna, inaenda kinyume kabisa njia hii na njia walionayo watu wenye mfumo katika kujiegemeza na wale ahlu sunna ambao ni masahaba. Mukhalif limanhaj ahli sunna, inakwenda kinyume kabisa na manhaji waliokuwa nayo masahaba ridwanullah alayhim waljamaa, na watu waliokuwa wakiafikiana na kukusanyika kitu kimoja katika haki. Masahaba ridwanullah alayhim hawakuwa na mahala pa kukutania, kila mmoja akaacha la kwake, ila ni kwenye kitabu na kwenye sunna za Mtume Muhammad. Fasaru ahli sunnati wal jamaa, kwa hilo masahaba wakawa ni ahli sunnati wal jamaa, na wale wenye kujinasibisha nao watambulikana kwa nembo hiyo ahli sunnati wal jamaa. Kwa nini? Kwa sababu hii manhaji hawa ahli bid'ah wal ahwa ndiyo hii ambayo imezungumzwa na Ibn Qayyim al-Jawzi na Ibn Abi al-Izza al-Hanafi, kwani ni kwenda kinyume na manhaji ahli sunnati wal jamaa fi nadhri wal istidlal, kwa mtazamo hata kwa dalili moja kwa moja utakuta ni kinyume kabisa watu wa uzushi na matamanio ya nafsi na watu wanaokwenda na mfumo wa ahli sunnati wal jamaa, tofauti kabisa nyendo zao. Wa huwa min a'zam awamil tafarraqa al umma al islamiyya, na hizi ndo awamil zilizokuwa kubwa, vitenda kazi vilivyokuwa vikubwa mno vilivyopelekea tuwa kutofautisha umma huu. Ni hivyo vitu nini? I'timadi ala al-aqli, i'timadihim ala al-aqli, kutegemea kwa akili, wa ta'wili kitabi au sunna ila ma yuwafiqu ahwaahum, kuleta tafsiri ya kitabu na sunna kwa namna jinsi ambavyo inavyowafikiana na matamanio yao, na kutumia kwao kutegemea hadithi zilizokuwa dhaifu na zilizokuwa za kumzuria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kufuata zile hukumu mutashabih na kuzigeuza dalili mgeuzo unaotokana na ufahamu uliokuwa fafi. Basi hizi ni awamil, tena a'zam awamil, ni kubwa kabisa katika vitendea kazi tafarraqa al-umma, vilivyotofautisha huu umma al-islamia, umma wa Kiislamu, mpaka ukawa hivi mparaganyiko wa makundi chungu nzima katika dini yetu. Mlango huu ni katika kuelezea hatari ya watu kufuata matamanio ya nafsi na pia vile vile kujiingiza kwenye mazushi ambayo hayana sababu, muda wa kuwa kitabu cha Allah kiko, sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi sahbihi sallam ziko, lakini waliotangulia kufahamu vizuri hicho kitabu walikuwepo, na taarifa zao na nukuu zao athari zao ziko pia. Vile vile ndivyo vile vile nukuu zao kwa namna walivyofahamu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muda wa kuwa hivi vyote viko, basi utakuta wanakuwa watu wanaenda upogo kwa sababu ya matamanio ya nafsi na uzushi. Basi hakuna kingine, ni mamoja uzushi ule ukuwa mkubwa. Kwa maana uzushi mkubwa ni ule wa kuzua makundi, hasa likawa ni kundi limeanzishwa kwa sababu ya mtazamo uliokuwa kinyume kabisa na salafu saleh katika aqida. Uzushi mkubwa huu unadhamini watu kuwa ni watu watakaohukumiwa moto wa jahannam kwa kwenda kinyume na aqida as-salima. Yako makundi ambayo itikadi zao ndizo itikadi zitazokuwa zinawapelekea waingie katika hukumu ya mtume aliyosema kulluhum finnar. Wataingia huko kwa sababu hakuna lile ambalo litamnusurisha mtu muda wa kuwa kamzulia Allah aqida. Allah mwenyewe kalsema jambo linalomhusu yeye, akaja mtu akaleta awili ya kumsemea Allah, kumuitakidia lile ambalo yeye hakusema wala mtume wake hakusema. Hapo ndipo tunapowakuta akina Jahamia, akina Mu'tazila, akina Khawarij na wengineo. Wote hao kwa ujumla wao wanaingia katika makundi hayo 73 yenye hatari ile aliyosema mtume kulluhum finnar, kulluha finnar. Sasa lubu almawdhu', kiini kikubwa cha maudhui hii ni watu kuepuka, wayajue haya ili wapate kuepuka na uzushi mkubwa mkubwa kama huo, lakini pia hata uzushi ambao hauwapeleki watu katika jahannam wakadumu milele, bali wakawa ni wale watakaoingizwa jahannam, jahannam hiyo ikawa yenye kuwasafisha na yale makosa yao waliokuwa wanayazua katika dini. Wapo watakaosafishwa katika jahannam makosa yao. Vipi? Wakawa walisalimika katika aqida, aqida yao ikawa wamejiegemeza kwa moja ya maimamu zetu, kama wale wanaojinasibisha na Shafi, wanaojinasibisha na Imam Malik, wanaojinasibisha na hawa maimamu wote kwa ujumla ni maimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, na aqida zao ni aqida moja. Kwa mtu kujiegemeza kwamba fikhi yake, mafuhumu yake ya dini atayachukua kwa imamu kadhaa, muda wa kuwa itikadi aliyokuwa nayo imamu huyo ndio ikawa itikadi yake, huyu ni katika wale watakaosalimika kukaa motoni milele. Kwa nini? Aqida zao zimekuwa salama. Lakini kwa ule uzushi uliotokana na kujigagamiza umadhehebu, ikawa kukosea kwao ni kwingi zaidi kuliko kupatia, hili jambo litapelekea hatua kama ni adhabu kwa Allah tabaraka wa taala kwa ule uadilifu wake, basi atawatia katika jahannam kwa uadilifu wake sambamba na makosa yao, kisha watatolewa kwa aqida zao zilizosalimika, watatolewa na kuingizwa peponi. Haya yanapatikaniwa katika misingi thabiti ya manhaji Ahli Sunnati wa Jamaa. Lakini kwa Muislamu, hakupaswa Muislamu kujiaminisha na adhabu hata ya sekunde kutokana na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana haya yanawekwa wazi ili kila mtu apate kujiepusha. Sasa haya ya kumuingiza mtu motoni na kisha akatolewa kwa usalama wa aqida yake ni yale tu ambayo yatakokuwa imeepuka mambo makubwa kama vile ukafiri au ushirikina. Mambo yakishakuwa yameingia ndani yake ushirikina au symbol za kafiri moja kwa moja, pamoja na mtu kujiegemeza na yoyote katika maimamu. Kwani tunaona kuna watu wajiita sisi mashafi, hususan Afrika Mashariki hii, wengi hujipiga vifua sisi mashafi, wengi kabisa hukimbilia kwa imamu huyo. Lakini hawamjui Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i ni nani katika masala ya kutamathaki na sunna ya Rasulullah. Hawamjui, lakini wahisi ndio kichaka kikubwa cha kujificha kwamba sisi ni mashafi. Lakini walio nayo katika aqida, yapo yenye kuwa yanatamathaki na sufia ahlu tasawuf. Ukiwagusa ahlu tasawuf watakurudisha katika madhehebu ya Shafi'i. Ukiwagusa ikhwan muslimin utawakuta wanakurudisha huko ahli sunna wal jamaa. Ilimradi wote hawa mpaka ansar sunna na wengineo hujiingiza kwenye aqida ya ahli sunna wal jamaa kwa kujilazimisha na yale ambayo yanatokana na itikadi za ahli sunna wal jamaa, muda wa kuwa suluki zao zimejaa uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultani. Hili jambo ni la hatari, kwa sababu kwenda kwao upogo na mwenendo uliokuwa salama kwa mujibu wa manhaji salaf ilivyokuwa ni jambo la kukata tiketi kukutana na moto aliyosema mtume Muhammad. Hata kama utakuwa si wa kudumu milele, lakini bado jambo hili litakuwa ni la kumwangamiza mtu. Sasa basi, kuna mambo ambayo yanatazamwa, yanakuvumiliwa, kama tulivyoona manhaju salaf inatazamwa, ina masala ya kuvumiliana katika masala ya madhahib almu'tabira inda ahli sunnah wal jamaa, katika madhahib zinazozingatiwa za ahli sunnah wal jamaa kuna tazamo kubwa, lakini tazamo hiyo haiambatani ndani yake kwa kuna mchanganyiko wa mambo ambayo hayana tafsiri zaidi ya kufuru kama shirki. Husema sisi na wanachuoni hutuelekeza hivyo kwamba manhaj salaf haimzui mtu kuswali nyuma ya mzushi. Mfano, haimzui manhaj salaf kuswali nyuma ya mubtadi, lakini kukaa kuna qayyi madam uzushi huo lam yablugh hadd kuf wa shirk. Uzushi huo ukiwa haujavuka mpaka kuelekea katika ushirikina au kafiri kwa ujumla, iwapo utabaki ni uzushi tu ule ambao unazingatiwa ni wa kwenda kinyume na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika muamala wa ibadati, akhlaqi na vitu kama hivyo, huyu atabaki kuwa ni mzushi ambaye inajuzu kusali nyuma yake. Lakini ikiingia shirki ndani yake katika uzushi wake au kufuru kabisa katika ushirika katika bid'a yake, huyu haijuzu tena kumfuata nyuma yake, kuonyesha atakuwa ameenda kwingine kabisa, hata kama atakuwa amejinasibisha na moja katika maimamu hao. Mifano katika hili ili tuweze kufahamu uzuri, kuna wale mashafi hujipiga vifua kwa ni mashafi lakini wakawa ni waganga wa kuagua, sawasawa maaguzi yao yakawa ni ya matunguri au maaguzi yao yakawa ni ya vitabu, huita vitabu ilmu al-falak, lakini akawa mzee huyo au ustazi huyo ndio imamu katika msikiti, ndio muadhini katika msikiti, ndio labda pengine mwenyekiti katika kamati na mengineyo, akawa ni katika wale wanaoongoza eneo la ibada. Kunasibishwa kwao na ushafi hakuzalishi uhalali wa kupiga ramli na kutibiana kwa njia ya mashayatini ikawa ni sababu ya kusalimika na ule ushafi wake mtu. Ili mtu alitambue, misikiti mingi hukuta maimamu wajinasibisha na ushafi, mpaka misikiti mingine huitwa kabisa masjidi shafiia, huitwa hivyo misikiti mingine, au msikiti ukawa maarufu tu ule msikiti wa mashafi, lakini yaliomo ndani ya msikiti huo na mwenendo mzima wa dini inayoendeshwa mule na viongozi wao ni yale ambayo yanawavusha katika uzushi kuwapeleka katika ushirikina. Kwani imam akawa anapigisha ramli sawa sawa kwa kitabu ilmu falaki hiyo, au matunguri mtu atibia kienyeji kwa njia za ndagu, kwa njia za majatini ya kimila na mambo kama hayo, kwa ujumla huyu mtu hahesabiki tena amesalimika Uislamu wake kiasi unaruhusiwa wewe kusali nyuma yake. La, bali sheria inakukataza kusali nyuma ya mshirikina, nyuma ya kafiri. Kwa nini? Kwa sababu ushirikina ni jambo ambalo linamporomoshea mtu amali zake zote, kama jinsi ambavyo Allah katika dalili juu ya hili anapomueleza mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia katika surati Zumar, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك حقيقة umekwisha teremshiwa wewe wahi, umefunuliwa wewe Muhammad wahi, ولقد اوحي اليك حقيقة umefunuliwa wewe wahi kutoka kwa Allah tبارك وتعالى ya Muhammad, والى الذين من قبلك, lakini wahi kama huu walifunuliwa na kushushiwa wale manabii waliokuwa kabla yako. Sasa Muhammad wahi umeenea kukataza shirki, wahi umekuja kukataza kufru. La in ashrakta, iwapo utamshirikisha Allah, ewe Muhammad, pamoja na wahyi kushuka kwako, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yatakuwa ni kuporomoka, hutokuwa tena na kitu chochote katika mambo uliyofanya kwa ajili ya dini hii, kwa ajili ya Allah, hutohesabika tena. Wewe ni katika wale wenye shehena kubwa ya mambo ya kheri, uliozidi viumbe wote katika kheri. Hakuna tena thamani kwa upande wako kwa kumshirikisha Allah. La yahbatanna amaluka, yataporomoka matendo yako yote. Wala takunanna minal khasirina, na utakuwa ni katika waliokula hasara, kwani umechaguliwa kwa nabii lakini utaishia moto katika moto wa jahannam. Hii khitab kama inamwelekea mtume kabisa, lakini Allah tabaraka wa taala anakusudia upate ibra wewe, kwa sababu mtume ni maasumu, yeye ni katika wale ambao wameepushwa kabisa na maasi na madhambi. Hawezi mtume sallama akaliingia hili ambalo kaliashiria hapa kwenye Qur'ani, lakini Allah anakusudia wewe uelewe. Vipi khitabu imwelekee huyu mtukufu wa daraja ambaye kwanza ni maasum, hawezi kuliendea hilo, lakini Allah akalipeleka kwake? Hapa ni makusudio makubwa, ni upate mazingatiwa wewe ambaye huna cheo, huna nafasi katika dini hii hata ya uwali bado. Achilia mbali sahaba, achilia mbali wali tu, hasa ukafika mahala ukawa ni kipenzi katika wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, huna. Ukifikiria hilo utakuwa muoga sana na jambo hili ambalo mtume swalla Allahu alayhi wasallam kaashiriwa, la in ashrakta ushirikina. Sasa iwapo kwa mtume ni hivyo, yanaporomoka wewe mzee muongozaji wa msikiti fulani, ustazi unaosimamia majambo ya Waislamu bahala kadhaa, lakini una mambo ya kishirikina ya wazi ambayo mtume anaambiwa matendo yake yangeporomoka, wewe ya kwako yatasalimika vipi? Mpaka iwe dhamana kwa wale unaowaongoza nyuma, ambao wanaitegemea sala yako. Wewe sala yako ikifisidika, maamuma wote sala zimeharibika kwa sababu yako wewe. Vipi ung'ang'anie kushikilia madaraka ya uimamu kuongoza Waislamu hali ya kuwa unaelewa aya kama hizi zinazoashiria matendo ya waja huwa yanaporomoka? Hili ni jambo la msingi kulifahamu kila mtu. Kama hao hawataki kuacha wakang'ang'ania madaraka, basi wewe mwenye kuithamini ibada yako na usiende, basi tafuta msikiti ulio salama, wafike mahala wao ofai. Anajikuta kwa peke yake pale pale mbele ya mirahu, hayya ala salah hayya ala falah, anabaki na wateja wake wanaokuja kupiga rambi siku zote, basi atakuwa wateja wake washirikina wenzie tu. Lakini wewe ulio salama, mambo ya kishirikina, hebu gura toka katika msikiti huo, kama hamuwezi kufanya jitihada za kumuondoa mtu ambaye tayari amegura kutoka katika tauhidi ameenda katika ushirikina. Hakuna zaidi ya kumtoa hapo au kuacha msikiti huo na kwenda msikiti mwingine. Nini wanakitegemea? Wanachokitegemea mpaka wanashikilia madaraka na kuwaongoza Waislamu, ukiachilia mbali na kujiegemeza kwenye umadhehebu, bado utawakuta wana dalili za kubabia babia kujuzisha huo ushirikina au kujuzisha huo uzushi walionao. Dalili zenyewe, i'timadihim ala al-aqli, wanategemea zaidi akili zao, au hiyo kitabu au sunna za mtume, ila ma yuwafiq ahwaahum, kwa mujibu wa kuafikiana na matamanio ya nafsi zao. Bali kama ni hadithi, basi utatolewa hadithi adhaifa, alwahia, almakdhuba ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hakuna zaidi ya hayo, utahisi ni wasomi. Mpaka wewe mwingine utasema wanachanganya sana hawa, mbona hata huyu katoa hadithi, katoa aya, mbona wanasema hivi na hivi, hai mbona anatoa aya kabisa, anatoa hadithi kabisa. Wewe ambaye huna miwani ya kielimu utaona kama unachanganywa na watu kama hawa. Lakini jambo hili kwa ujumla linadegwa na watu wa uzushi na matamanio ya nafsi, kiasi uzushi unaweza ukamuingiza mtu paka kwenye ushirikina, na hii ikawa ni sababu ya hukumu ya Ahli Sunna wa Jamaa kukataza hata kusali nyuma yao. Ama zile ule uzushi unaoruhusu aqida Ahli Sunna wa Jamaa au manhaj salaf inaruhusu kusali nyuma ya mzushi, ni yule tu ambaye kaepuka haya sasa. Si mpiga ramli wala si mwendaji kwa wapiga ramli yeye mwenyewe, na wala mtu huyu hayuko na alaka yoyote ya mambo yanayohusiana na ushirikina kwa ujumla. Akawa ni mzushi wa kuparua madevu, akawa na kidevu cheupe pepe kama balbu. Huyu ni uzushi huu wa kuparua videvu, lakini uzushi huu hatuseni unamzuia mtu salafi kusali nyuma ya mzushi huyu. Kwa nini? Kwa sababu ni uzushi, hauhesabiwi kama ni ushirikina huu. Mwingine aburuza makanzu yake, masuruali yake, aburuza mpaka chini na vitu kama hivyo, isibali kwa hakika. Bali uzushi wa isibali, ndevu kuzipurua, haya muingizi mtu katika uzushi huo wa kumkataza mtu asifuate katika jamaa. Au akabaki na hitima zake na maulidi na vitu kama hivyo, yakawa ndo mazushi hayo ya ghafa na vitu kama hivyo, hayo yote hayamkatazi salafi kusali nyuma yake. Ila katika haya yapo ambayo yanawaingiza kwengine tena kwenye ushirikina. Vipi? Ikawa hiyo maulidi, kuna utaalamu wa wingu likitanda, wakaweza kuzuia mvua, kuzuia adhara isiharibike, kupelekea tu mapenzi yao wanayoita kwa Mtume. Wingu likitanda sasa, kipindi hicho ziara ndio imekolea, mlango wa nne bado wa chakula ule. Ikafika mahala watu wakaona wingu linatuharibia shughuli, sasa shughuli inakwisha. Wakaibuka wale wanaojinasibisha na ushafi wale, wakaenda nyuma ya nyumba huko, wakafanya ya kufanya, kaanga pengine sindano na ndimu, pengine na machumvi na makadha na kadha, na mengine yakafanywa ya hatari. Ukiyaona tahamaki, Allah akaondoa mvua yake, mawingu hayo yakaondoka zake. Hili jambo likawa sasa sio maulidi tu, sasa imeingia na shirki ndani yake. Hatutosema tena tufuate nyuma yao sala yao, kwa sababu wana masomo maulidi tu. Hii maulidi tayari sio Tanganyika huko. Tayari kuna vitu vingine vya ziada ambavyo hivi ni hatari. Matendo yote wanayofanya hawa watu yanaporomoka yote kwa ujumla wake. Kwa hiyo mtu aliyokuwa na maulidi, ile maulidi tu ya maskini, anasimama tu kwenye kiamu, maskini anakula zake tu mchele, maskini anaitikia zake sallallahu alayhi, Allahumma salli sallam alayhi, anaondoka zake. Huyu ndio tunasema unaweza ukasali nyuma yake kwa maulidi hiyo. Na hata hitima pia vile vile ina mara mbili. Mara nyingine hitima huwa inaleta sura ya shirki. Vipi? Itikadi ya watu ikawa ile hitima ni chakula cha waliokufa, ni chakula chao, kiasi kila mwaka ni lazima mfungo tatu walishwe chakula chao. Nao ni ubani ule unaokwenda angani ule, ubani kila jina linapotajwa, Musa Ngondango, Allahumma salli wa sallim Allahumma fillahu warhamahu, Hashim Bite, Allahumma fillaha Allahumma fillahu warhamahu waskanahu fi janna, Aisha Asifina, ndiye atatajwa majina, atatajwa majina pale, kila jina na ubani wake, kwa sababu kila mtu na chakula chake. Sasa ikatokezea mwaka mmoja mambo yamekwenda upogo, Magufuli kabana na mambo kama haya, ikafika mahala watu wakaulizana mwaka mzima, hivi mwaka jana ilikuwaje, mbona hatujaitana jamaa, au wenzetu huko mlifanya kimya kimya? Hapana, mwaka huu bana mambo yalikuwa sio, kaka tena wa Ulaya hakuja na vitu kama hivyo. Kutokana na mazingira hayo, ilikawa halikufanyika kama jambo hilo. Sasa ikatokezea katika familia mtoto akawa amezaliwa, au mtu akapata kesi, au mazao yakawa hayapatikani, au vifo vikawa vya leo katika familia hii, mnasafiri mnakwenda Mkuranga, leo katika familia hiyo hiyo mnakwenda Kibiti, leo familia hiyo hiyo mnakwenda Kaza, watu wa familia moja wanakufa tu. Ikafika mahala watu mpaka wakaulizana, msiba huu wa tisa, hebu niambieni nyinyi, mwaka huu mlisoma maulidi, mlisoma kitu banyie, mliwakumbuka? Ah, mwaka huu bibi ilikuwa mnasemaje? Tutazikana sana. Kama ndo hivyo, mwaka huu tutazikana. Hebu fanyeni haraka, fanyeni haraka, lifanyike hili, wapeni chakula chao, mmeshawauzi. likishafika mahala linafanyika jambo hili, haiwi tena ni hitima ile ya uzushi wa kawaida. Sasa imeshaingia shirki, wanabembelezwa watu sasa. Kumbe sasa ni itikadi ya kwamba ile hitima ni ibada kuelekeza kwa watu wafurahi, warizike, ili wakuachieni kwenye matatizo yenu. Hiki ikiingia hitima kwa maana hii, tayari imeingia katika shirki. Sasa yanaangaliwa haya mambo kwa upana wake, kwa sababu ni mlango unaozungumzia ahlul bid'ah wal ahwa, na haya yawe yenye upambanuzi kama huu, ili mtu apate kuwa na tamayuzi ya kutosha juu ya upambanuzi wa aina za uzushi, ili awe anajua uzushi gani unafaa kuamiliana, uzushi gani haufai kuamiliana. Tayeb, hiyo ilikuwa ni katika sehemu ya sita ya manhaj ahlul bid'ah wal ahwa. Katika sehemu ya saba Sheikh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Sahimi katika kitabu chake Kun Salafia ala Jadda ameweka mlango wenye kichwa cha habari Tariq al-Khulas wan Najat, njia ya kukuepusha wewe na kuokoka, huwa bitiba, njia ya kukutakasa wewe na njia itakayokupa kuokoka kuwa katika makundi yaliyokuwa yamepotea na hatimaye moto wa jahannam. Basi hakuna tariq, hakuna njia ila huwa bitibai, ni njia ya kuwa mfuasi mzuri mwenye kufuata tu, usio mwanzilishi. Kwa nini uanzilishi akaweka mlango huu kaambatanisha wa tarkil ibtidai, na kuacha kuzua, ukiwa mwenye kufuata na ukaacha kuzuazua, basi wewe utapata khulas wa najah. Qala Sheikh al-Islam fi kitabi al-ubudiyya, ameanza Sheikh kwa kutaja nukuu commentary zake Abu al-Abbas Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harran katika kitabu chake al-Ubudiyya ukurasa wa 31, amemnukuu Sheikh Abd al-Salam hafidhahu Allah ta'ala akasema hivi: wa jama'i ad-din kwani nimekuja wa jamaa, nimekujaje kwenye kitabu chenu hivyo hivyo? Tayeb, wa jamaa dini aslan, anakusudia mkusanyiko ulioikusanya dini, mkusanyiko ulioikusanya dini yote kwa ujumla. Aslani ni misingi mikubwa miwili, dini yote imekusanywa na misingi miwili. Msingi wa kwanza, alla na'bud illa Allah, alla na'budu illa Allah, msingi wa kwanza katika jambo la ibada, asiabudiwe yoyote. Alla na'budu ni kuto kumwabudu yoyote kwetu sisi waja mja wa Allah tabaraka wa ta'ala, ambao ndio sisi. Basi alla na'budu illa Allah, tusimwabudu yoyote isipokuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Msingi wa kwanza unakataa shirki, humu ndani kunakataza shirki, sijua kwanza. Wala na'buduhu, na tutapokuwa tunamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, bila vile tusimwabudu, illa isipokuwa katika ibada hizo, bima shara'a, kwa mujibu wa alivyoweka sheria yeye mwenyewe Allah na yule aliyompa kibali cha kuweka sheria za ibada Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alla na'budu illa Allah, tusimwabudu yoyote isipokuwa ni Allah msingi wa kwanza. Wala na'buduhu illa bima shara'a, na tusiabudu Allah, tusimwabudu Allah isipokuwa ibada iwe kwa mujibu wa sheria aliyeiweka mwenyewe Allah tabaraka wa taala, lakini pia akampa kibali mtume wake cha kuweka mitindo ya ibada hiyo. Yaani la na'buduhu bil bid'ah, maana yake tusimwabudu Allah kwa uzushi, kama qala ta'ala, kama jinsi Allah alivyotuambia, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Bas yoyote yule, faman kana yarju liqa'a rabbihi, ana matarajio ya kukutana na Mola wake, basi juu yake faly'amal 'amalan salihan, afanye atende matendo yaliyokuwa mazuri. Wala yushrik, lakini asimshirikishe Allah tabaraka wa taala biibadati rabbihi, katika ibada hiyo ya kumwabudu Mola wake, ahadan, asimshirikishe na chochote kwa ujumla, yoyote katika watu, chochote katika vitu, kisiingie katika aina yoyote katika aina za ibada kuelekezewa kitu hicho. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, yoyote anayekuwa na matarajio, ana raja liqa'a rabbihi, kukutana na Mola wake, condition mbili, faly'amal 'amalan salihan, ayatende matendo yake yaliyokuwa mazuri. Humo ndani kuna hili jambo la na'buduhu illa bima shara'a, humo ndani hayawezi kuwa matendo mazuri, hayawezi yakawa matendo yanahesabika ni mazuri isipokuwa yanahitajika yawe na sharti mbili. Sharti la kwanza al-ikhlas, alla na'budu illa Allah, al-ikhlas. Sharti la pili al-mutaba'a, lazima iwe bima shara'a. Haya mambo mawili ndiyo yanayozalisha amala saliha. Kinyume chake kule kwenye ikhlas, wala yushriki biibadati rabbihi, usiondoshe ikhlasi yako ukajikuta unamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, ahadan, na yoyote yule kwa ujumla. Kwa hivyo faqad amara Allah subhanahu wa taala fi hadhihi al-aya, hakika ameamrisha Allah mtukufu, rehma za Allah, ameamrisha Allah aliyotakasika na aliye juu, fi hadhihi al-aya, katika aya hii, an yakuna al-amala salihan, matendo yawe ni mema, yawe ni mazuri, ai muwafiqan li sunna, yawe yameafikiana moja kwa moja na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amara, kisha katika aya hiyo ameamrisha kadhalika, an yukhallisahu sahibuhu lillahi, an yakhlusahu sahibahu lillahi, awe amemkhalisishia yule mwenye matendo hayo, awe amemkhalisishia yawe kwa ajili ya Allah peke yake, lillahi, kwa ajili ya Allah tu amkhalisishie peke yake, an yukhlisahu, awe ameyakhalisisha matendo hayo, sahibahu, huyo mwenye kuyafanya, lillahi, kwa ajili ya Allah peke yake. Kama tulivyofafanua, tulivyoelezea mwanzoni. Waqala al-Hafidh Ibn Kathir fi tafsirihi, na kuhusu aya hii pia anasema al-Hafidh Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, katika tafsiri yake tafsiri al-Qur'an al-Azim, anasema wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal, na hizi ndizo nguzo mbili ambazo kwa nguzo hizo zinazalisha amali المتقبل ambazo amali zenye kukubaliwa. Amal ili kubaliwe lazima iwe na nguzo hizo mbili. Nguzo gani? La budda an yakuna khalisan lillah, ni lazima ibada iwe ni kwa ajili ya kumkhalisishia Allah tabarak wa taala, kwa ajili yake Allah peke yake. Nguzo ya kwanza. Na ya pili, sawaban ala shari'ati rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, iwe imekwenda sawa, iwe imepatia, iwe imesihi. Ala shari'ati rasulillah, juu ya sheria aliyoiweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadha rukunan, hizi ndizo nguzo mbili. Al-amal al-mutaqabbal, ambazo hizo zinazalisha amal yenye kukubaliwa. La budda an yakuna khalisan lillah, lakini pia sawaban ala shari'ati rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qad ruwiya mithlu hadha 'an al-qadhi 'Iyadi rahimahullahu, na pia vile vile imepokelewa pia vile vile kauli mfano wa hii ya Hafidh ibn Hajar, ya Hafidh ibn Kathir, imepokelewa vile vile kama hii ya Ibn Kathir rahimahullahu, imepokelewa vile vile kutoka kwa nani? An Qadhi al-Iyadi, kutoka kwa Abu Ali. Abu Ali Fudhayl Qadhi ibn Iyadi rahimahullahu ta'ala, wa ghayrihi, na wengineo katika maimam wa ahli sunnah wal jamaa. Maneno ni kama hayo yamepokelewa pia kwa Qadhi Iyadi, kutilia mkazo juu ya maneno ya Ibn Kathir kwamba yako mengine kama hayo. Wa mimma taqaddama, na kwa yote yaliyotangulia, yatabayan, yanabainisha, annahu la budda lisihat, hakuna budi ili isihi, ay amal ya mja, nuridu an nataqarraba bihi, tunatakikana sisi tujikurubishe kwa Allah tabarak wa taala, ila Allah, tujikurubishe, nataqarraba bihi ila Allah, min sharataini, tujikurubishe kwa Allah. Katika yote tunayofanya kwa ajili ya Allah lazima tujikurubishe kwa sharti mbili. Asasayaini, ambazo ndio misingi mikubwa miwili. Wala budda min wujudihima mujtamiain, na hakuna budi zipatikane misingi hizo au sharti hizo zikiwa pamoja, si moja ikawa imejitenga peke yake. Kila siku mtu ikhlasi, lakini mutabaa ukawa haupatikani katika ibada hizo. Kwa ikhlasi peke yake jambo halitokuwa lina kibali kwenda kwa Allah tabarak wa taala. Kibali kina mbawa mbili. Fakama anna at-tayr la yutiru illa bi janahayn, kama jinsi ambavyo ndege hawezi akaruka ila kwa mbawa mbili, wakadhalika al-amal la yasihu wala yuqbal, haitosihi amal wala haitokubaliwa illa bi shartaini asasiyaini, wala budda min wujudihima mujtamiaini, hakuna budi lazima zipatikane sharti hizo, misingi hiyo yote kukusanyika pamoja. Wala yanfak ahaduhuma an al-akhar, haitokubalika moja ikajitenga ikajiepusha na nyingine zikatofautiana, ikawa moja iko mbali na nyingine, haiwezekani jambo hili likawa linafaa na faida kwa mtendaji. Wahuma, na masharti hayo, misingi hiyo ambayo inakaa pamoja, al-ikhlas, ya kwanza ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu, ni kumkhalisishia ibada za Allah tabarak wa taala, ibada hili ambayo mtu anaifanya lillahi, kwa ajili ya Allah, basi iwe ni kwa ajili ya Allah wahdahu peke yake. Hii ni ya kwanza. والثاني وتجريد المتابعه لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم, nakuhusisha kwake kumfuatisha mtume Muhammad صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم katika ibada hiyo. Hizi sharti mbili zinakwenda pamoja, wala moja haimtoshelezi mwingine. pahala pakikosekana ikhlas na mtu akafanya ibada uzuri kwa jinsi ambavyo mtume kafundisha, muda wa kuwa ikhlasi hakuna, basi ibada yake alijojo. Na vile vile ikipatikana ikhlasi, mtu kajipinda jambo kwa ajili ya Allah 100%, ukamwona mtu mpaka unamwonea huruma jinsi anavyofanya mambo kwa zuhudi kubwa, lakini mutabaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam hana, muonee huruma mtu huyu, hana kitu. Pia vile vile amali zake ni alijojo, zimekwenda patupu. Kama vipi, waangalie watu ambao wanajitafsiri wazi wazi katika ibada zao na suluki zao, hawa jamaatu tablighi. Jamaatu tablighi ni watu ambao katika misingi yao sita hakuna msingi wa mutabaa. Hakuna msingi wa mutabaa, ila msingi wa kwanza upo, ikhlasi niya. Hili huu ni msingi wao wa tano kabla wa sita, alkhuruju fi sabilillah. Wa tano ni alikhlasi niya, ikhlas wanao ni katika misingi yao, kwani mbegu sita za tablighi zilizoasisiwa na muasisi wao Muhammad Ilyasa Ad-Dayubandi Al-Jashki Al-Kandahalawi, huyu ameweka misingi sita katika da'wa yake ya tablighi, akasema al-ilm wal yaqin bila ilaha illa Allah. Msingi wa kwanza al-ilm wal yaqin bila ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, maana yake ni kuielezea maana nzima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa tafsiri yao ni ikhrajul yaqin an al-ashya, kuiondoa yakini kwenye vitu, wa idkhalil yaqin ila Allah, na kuingiza yakini kwa Allah tabaraka wa taala fil afya, katika vitu. Na hapa hakuna kinachoingia zaidi ya rububia kwa tafsiri hii. Rububia vipi? Kwa maana ondoa ufanyaji wa chochote katika vitu. Ufanyaji haufanywi na chochote, bali ufanyaji ni wake Allah. Na hii tafsiri, tablighi yoyote utakayemsikia anazungumza, utakuta anapita kwenye sehemu ya kwanza hii. Kwa nini? Ufanyaji unaanzia kwenye kuumba bwana. Hakuna muumbaji isipokuwa Allah, utasikia Allah ndo Khalid, Allah ndo Razid, Allah ndo Sami, Basir, Allah ndo kadha. Kwa nini utoe yakini yako kwamba kuna muumbaji mwingine isipokuwa ni Allah, kuna mruzukuji mwingine isipokuwa mruzukuji ni Allah, na vitu kama hivyo? Hapa inakuwa ndo imetosha tafsiri ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa upande wao. Hii ni moja, na ina maelezo mengi kwa ahlul ilmi juu ya makosa ya msingi huu sambamba na tafsiri yao hiyo. Sifa ya pili, mbegu ya pili katika mbegu sita, as-sala. Mbegu ya pili ni as-sala, kwa maana hapo ndipo panapopatikana mpaka juhudi na uito juhudi kwa ajili ya kuhakikisha watu wanaswali. Baada ya kuwa wamemfahamu Allah kwa rububia, watu waingie kufanya ibada ya sala. Mbegu ya pili. Mbegu ya tatu, azikru, alilmu wa dhikri. Alilmu wa dhikri ni elimu na dhikri ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Na hapa kuna tafsiri kwa upande wao. Ilmu maana yake wameigawanya sehemu mbili, hunaka ilmu alfadail, fadail al-a'mal, wa hunaka ilmu almasail. Ilmu alfadail al-a'mal maqbulatu inda jamaatu tablighi, hii ndio inakubaliwa elimu hii ndani ya jamaatu tablighi. Ilmu alfadail, fadail al-a'mal, mpaka wana vitabu kabisa vinaandikwa kwa Kiswahili fadail al-a'mal. Sawa, ilmu hii imegawanywa sehemu mbili, hiyo wameikubali, lakini ilmu almasail hii wanasema hiyo mtu wa tablighi haruhusiwi kuipata ndani ya tablighi mule, haifai elimu hii. Elimu hii inabomoa watu, elimu hii inavunja umoja, elimu hii kadha na kadha. Imepigwa damu elimu hii kwa sura kubwa, haina nafasi. Sasa ilmu ikitajwa kiujumla kama hivi, utahisi wana ihtimamu na ilmu, lakini wameigawa sehemu mbili. Elimu ya kuwafanya wawe na mutabaa ndio hiyo elimu waliyopiga pande. Kwa nini? Elimu ya mutabaatu rasul hii ndio inatamayuz ya kuengua chuu ya zote, bid'a zote na kadha. Kwa ujumla wake elimu hii imepigwa dafrao katika jamati tablighi. Kwa ajili hiyo alilmu iko hivyo, wamekubali fadhail al-amal. Elimu nyingine wakwambia nendeni kwa mashehe, nendeni kwa maulama huko mkasome. Sawa, atumzui mtu. Akiacha mtu kuipata uzembe wake, lakini tablighi tukatazi mtu uzembe wake mwenyewe. Ila sisi tu ndio sisi tunasema kwa upande wetu sisi atufundishi hiyo sisi tu, lakini si atukatazi mtu. Haya ni maneno ya kufumba fumba tu katika namna ya kushindwa kuweka wazi kwamba msingi huu wao hawako nao msingi huu wa zikri. Alilmu wa zikri hiyo ni namba ngapi? Tatu. Kwenye zikri humo humo ndo kuna mijizikri mingine mpaka unaweza kujiuliza imetoka wapi. Kama hutoyaona mazikri haya nakwambia umeyakuta wapi, nenda kwenye tablighi wenyewe. Usiwaonee hawa maskini wanajiingizia tu, wamekutana na Maulana Abubakar alikajifunga kilemba wakamfuata na wakaitikia dawa, wametolewa kwenye madrasi, wametolewa kwenye kadha, wakaenda kule na wewe ukawaona ukasema ah, mbona zikri zenyewe sizioni? Hawa maskini hawachochote maskini katika dini yao. Nenda ni za mdini. Nenda ni za mdini huko Pakistan, India, Bangladesh. Huko ndipo utakutana na wenye tablighi yao, wazee wa kazi, wanaoitwa wazee wa kazi. Wana mijizikri ambayo wewe huja ma anzala Allahu biha min sultani. Na kuna mmoja katika wanachuoni amejitahidi sana, mwanachuoni huyu, kukashfu, kuyaweka wazi yale ambayo yako ndani ya tablighi, kwa sababu na yeye pia ni katika wale waliotoka katika misingi kama ile, akasoma yote yaliyomo ndani. Kwa hiyo kawaeleza vizuri sana mwanachuoni huyu Ahlus Sunnah wa Jamaa, akagura, akapata haki, akatoa kitabu kwa ajili ya kuweka yote yaliyomo ndani ya jamaa hii, kitabu Tahadhir al-Qawl al-Baligh fi at-Tahadhir min Jamaa at-Tablighi, Sheikh Humud al-Tuwayjiri rahimahullahu ta'ala. Tumeelewana eh? Sasa hawa mabwana wana zikri zilizokuwa sio zilizopatikaniwa kwenye sunna za mtume zote, bali wanachanganya kwa sababu ni msingi wao katika misingi, ili mradi tu ya kumkurubisha mtu na Allah. Basi utakuta maneno hayajathibiti, matendo hayajathibiti. Kwenye zikri pia kuna matendo mbalimbali. Kuna mtu atingishika kama jini katika zikri, kakaa pembeni ya ukuta au mbele pale ya kibla, atingishika kama jini limepanda, kwamba hapa anaita dhikri sasa. Na kuna mwingine aenda mbele na nyuma hivi kama wanaohifadhi Qur'ani vile kwa kasi kubwa, ili mradi kila mtu ana mwemwe zake katika dhikri, katika matendo. Ma anzala Allahu biha min sultani, alilmu wa dhikri. Tatu. Nne au ndio tatu? Ha? Inaingia nne. Ya nne ikramu al-muslimin. Ikramu al-muslimin wanaita ikramu al-muslimina, lakini makusudio ya ikramu al-muslimina mayuafiq jamaatihim, ni kwa yule ambaye ameafiki ule mtazamo wao, manhajuhum. Ukitaka ikram, ingia ndani ya tablighi. Eh bana, utakirimiwa bana. La hawla wala quwwata illa billah. Wakati mwingine ikram ni ile kushikwa tu mabega bila sababu yoyote, unaparazwa kama masaji hivi, huku unaambia mashaallah, mashaallah, mashaallah, mashaallah, pengine na uturi na vitu kama yote, inaingia katika ikram muslimin. Ikram muslimin, ili mradi ikram muslimina utaiona baina yao wao kwa wao. Tumeelewana? Lakini inaitwa ikram muslimin kwa ujumla, kwa sababu ni katika mambo ambayo yapo katika dini kwa ujumla wake, lakini si katika hususia walioihusisha wao. Hiyo ni sawa. Ya tano ndo hii al-ikhlas an-niyya. Ikhlas an-niyya hii ni kufanya kwa ajili ya Allah. Ndio utakuta katika daa yao, akifika kwenye ikhlas an-niyya, hapo ndipo ambapo utakuta mtu anakufuru. Kwa nini? Asema mtu hatujaacha sisi vitanda vyetu isipokuwa ni kula ilaha. Hatujaacha sisi miji yetu mpaka kuja huku maporini isipokuwa ni kwa ajili ya la ilaha. Maana yake nyinyi mnaosikiliza ndio muitikie illa Allah. Mda wote ni kwa la ilaha, nyinyi illa Allah. La ilaha illa Allah. Huyu mtu kwa mujibu wa sheria sasa. Sheria ya kiitikadi kuhusiana na tamko hili la ilaha illa Allah. Ukiliwekea fasli na ukalitamka fi zamani tarahi, katika zama za kuachana, katika hizi nguzo mbili ambazo zinatakiwa ziwe mujtamaaini, sawa. La ilaha illa Allah ni nguzo mbili, lakini hizi nguzo zinatakiwa zifungamane pamoja kwa msemaji. La ilaha illa Allah haiyatanishwi nguzo ya kwanza na ya pili, na mwenye kusema la ilaha akaacha pale pale, huyu atahesabika kamkufuru Allah tabaraka wa taala, kwa sababu tafsiri ya maneno hayo ni kukanusha hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki. Maana yake umeishia hapo, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki. Je, Allah sio muabudiwa? Kama Allah ni muabudiwa na wewe umesema la ilaha, basi ina maana umemkataa na nani? Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe katika msikiti, katika bayana yako, katika kadha, umesema la ilaha na wameitikia wengine illa Allah mara hizo, wewe umesema mara hizo, umemkufuru mara ngapi Allah tabaraka wa taala? Hii ni athari ambayo inapatikaniwa katika hii ikhlasu nia kwa upande wao, lakini ndiyo sharti moja katika masharti ya ibada kufanyaje kukubaliwa. Wana moja tu wao, na ikhlasu nia wao mbegu ya sita ya mwisho, alkhuruju fi sabilillah, ni kutoka katika njia ya Allah. Mbegu sita zimeisha, hatuoni kuna mutabaati rasul, hatuoni. Ndiyo maana ndani ya tablighi hauoni yale yanayofanywa isipokuwa ni kwa mujibu wa misingi hii iliyotajwa, imma ahwaul nafs, hawa nafs, wa imma albid'a, imma kilahuma albid'a wa ahwa. Mtu kajisikia tu aanzishe jambo fulani, basi hilo analipitisha na limekuwa ndio wafuasi wake wanalifuata. Kwa ujumla wake inakuwa ni mzushi na matamanio ya nafsi. Haya yamekaa sana kwa upande wa jamaa tablighi. Sasa ikhlas na mutabaa, hii ni misingi miwili inatakikana iwe ni pamoja. Kwa nini? Kwa sababu la yanfaku ahaduhuma anil akhar, haitenganishwi moja ikawa mbali na nyingine, ikawa imetimiliza masharti ya kukubaliwa ibada, ila ziwe pamoja. Mfano ni kama huu tuliojaribu kuutoa kwa upande wa pote hili moja tu la jamaa tablighi. Kwa leo insha Allah tutaishia hapa, ili wiki itakayofuata tuje na adilla zinazotuelekeza juu ya hizi sharti mbili ambazo ndizo zinapelekea isihi amali, na hiyo ndiyo itakuwa ni kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Sharti mbili hizi, je, dalili ndani ya kitabu, dalili ndani ya sunna zinatuelekeza hivyo? Insha Allah taala wiki ijayo tutakuja kuangalia dalili ya hizi sharti. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.